ptáchem sury nad povela svany. Kartveli kali, tvaleb makvala. Čemit bili si, da piros mani. Arvicija se, ramše mahvara. Čemit bili si, da piros mani. Arvicija se, ramše mahvara. Makuda tvara, novela macvona. Socali arvi, armikara. Me piros manis, kuća zem cvovro. Da hovel dilit, hdebi nikala. Me piros malis, kuća zep skoro. Da povel dili, tebi ni gala. Cilka te hili, da reuli. Karahit kaixnis madas mereshek teba vitn tuareuli da ortajalis lamaseps khadas mereshek teba vitn tuareuli Jalis lama seps khatas kartuli zetsa kartuli svari gori prieda gori ankara chemit bilisi da piros mani Arvicija se, ramše mahvara. Čemit bili si, da piros manija. Arvicija se, ramše mahvara. Arvicija se, ramše mahvara.